Ja, we zien een toename van duurzaamheidsclaims. Bijvoorbeeld vage claims zoals goed voor de wereld en duurzaam zonder goede onderbouwing. En duurzame initiatieven zijn natuurlijk goed, maar bedrijven moeten hier wel eerlijk over zijn. En wij starten nu deze onderzoeken om misleiding tegen te gaan en echt duurzame stappen een beter podium te geven. En we hebben nu eerst gekozen voor de sectoren kleding, zuivel en energie, omdat consumenten daar het meest letten op duurzaamheid. En als wij dus niet dit aanpakken, dan kan dit probleem dus potentieel blijven voortduren. Ander, de term die vaak rondom het onderwerp duurzaamheid wordt gebruikt, is greenwashing. Ik heb er vast wel een keer van gehoord. Grote bedrijven doen vaak alsof ze erg duurzaam zijn. Maar is dat ook wel zo? Ze washen zichzelf dus eigenlijk green. Er is sprake van greenwashing als een bedrijf of een organisatie zich duurzaam en klimaatbewust voordoet, terwijl dit in de praktijk niet zo is. Zo claimde een stroomleverancier ooit het regenwoud te redden door de verkoop van groene stroom. En noemde een autofabrikant een stroomauto milieuvriendelijk. In beide gevallen klopt de claim niet met de realiteit. Zo reed de auto op stroom opgewekt met kolen en had de groene stroom van het elektriciteitsbedrijf niets met het redden van het regenwoud te maken. Veel bedrijven die willen graag een duurzaam keurmerk hebben. Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat ze er zelf eentje bedenken. Dat is ook goed voor de portemonnee. Mensen gaan vaak kopen voor de duurzame optie, of dat hoop je dan. En als je zelf een keurmerk maakt, nou, dan gaan mensen misschien sneller jouw product kopen. Maar met zoveel keurmerken ziet de consument eigenlijk door de bomen het bos niet meer. En wat zijn de gevolgen daarvan? De Keuringsdienst van Waarde die zocht het voor ons uit. Nou hebben jullie dus dat Beter Leven keurmerk. Er zijn steeds meer boerderijen die ook op die manier werken met het Beter Leven. Maar bijvoorbeeld Mora, die heeft een eigen keurmerk. Beter Welzijn. Ja. Ja, dat hebben wij ook gezien inderdaad. Maar dat is iets heel anders dan het Beter Leven keurmerk. Het lijkt er heel erg op qua naam natuurlijk. Dus het zal voor consumenten ook wel verwarrend kunnen zijn. Wat vind je ervan dat er nog een keurmerk bij komt? Ik denk dat er zijn heel veel consumenten wel geïnteresseerd in dierenwelzijn. Dus dat zullen producenten ook weten. Maar als er steeds meer verschillende keurmerken bijkomen, dan wordt het voor consumenten natuurlijk wel lastig om te beoordelen of iets nou een goed keurmerk is of niet. Of het daadwerkelijk ervoor heeft gezorgd dat die dieren een beter welzijn gehad hebben. Ja, dat keurmerk is dus door de industrie zelf bedacht en niet bijvoorbeeld door Wakker Dier. Duurzame producten die hebben vaak ook het label Fairtrade. Maar ja, wie controleert uiteindelijk nou zo'n keurmerk? Hè? Wie geeft dat uit? Zijn alle producten wel echt bijvoorbeeld dan 100% Fairtrade? Directeur van Max Havelaar, Peter de Ankremont, die vertelt hoe dat kan bij Staks en Twan, hier op NPO Radio 1. Ja, omdat je, net zoals als we in Nederland regels hebben, bijvoorbeeld dat je niet door een rood stoplicht mag rijden, en we hebben ook een politie die daarop controleert, kan je ook niet garanderen dat er nooit iemand door een rood stoplicht rijdt. En dat is eigenlijk hetzelfde binnen Fairtrade. Er zijn hele strikte regels die onder andere verbieden dat er kinderarbeid is, dat er slavenarbeid is. En zo zijn er nog heel veel meer regels. Daar wordt ook op gecontroleerd, dus onafhankelijke controle, dus een strenge controle. Maar die controle, die kan je niet 24 uur, 7 dagen in de week doen. Net zo goed als de politie in Nederland niet 24 uur, 7 dagen per week naast elk stoplicht in Nederland kan staan om te checken of daar nooit iemand doorheen rijdt. Directeur van Max Havelaar was dat. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Er zijn veel keurmerken en die laten zien of producten duurzaam zijn. Maar moeten we geen keurmerk hebben voor producten die juist niet duurzaam zijn? Want voordat je het weet, word je misleid door bedrijven die doen alsof. En dus bijvoorbeeld een eigen keurmerk maken. Praat mee, ga met me in gesprek over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Producten die niet duurzaam zijn, moeten juist een waarschuwing krijgen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Zou je dus misschien wel die keurmerken allemaal moeten afschaffen of er veel minder moeten maken en juist een waarschuwing geven aan producten die niet duurzaam zijn? 0800-1121 of de app van Radio 1. Spreek ik je zo. Begin van dinsdag 11 mei 2021. Je hoorde Salt en Masterpiece op NPO Radio 1. 0800-1121, de app van Radio 1 staat voor je open. Mag je meepraten over keurmerken? Want die zijn er heel veel. Je hebt er vast wel eens naar gekeken als je een verpakking pakt in de supermarkt. Stonden er allemaal tekentjes. Nou, ik weet in ieder geval van driekwart niet wat het eigenlijk betekent. Maar het zal wel goed zijn, denk ik dan altijd. Moet er niet juist een waarschuwing komen op producten die niet duurzaam zijn? Zodat ik die niet ga kopen. Of in ieder geval, als ik hem koop, dat ik weet, dit product is niet duurzaam. Dat is de vraag, daar mag je op reageren. Ook in de app van Radio 1 wordt het al gedaan. Daar zegt Martin Stijnvoort, hallo lieve mensen. Goedemorgen Martin. Ik vrees dat het zeker in Nederland niet meer lang zou duren voordat je er nog een keurmerk bij zal hebben. Namelijk het eerste keurmerk voor keurmerken. Fijne avond en nog de groetjes van iedereen. En Richard zegt, Richard van den Berg, er gaat geen fabrikant zich aan wagen om op de verpakking te zetten dat het niet duurzaam is. En All Night Mare Long, een van de mooiste namen in onze app altijd, die zegt, als het om duurzaamheid gaat, focus ik mij voornamelijk op producten die dieronvriendelijk geproduceerd zijn. Deze moeten naar mijn bescheiden mening van een rode sticker worden voorzien en van foto's van varkens die het vege lijf trachten te redden door half doodbloedend en in bloedbad te zwemmen. Het zijn immers plaatjes genoeg geschoten van dit soort horrorpraktijken in slachthuizen. Mensen moeten worden wakker geschud. Het zou reeds heel wat schelen als mensen 50% minder vlees gaan eten. Dus ja, deze apper die ziet eigenlijk misschien wel een soort rookpakjesvoorbeeld eigenlijk. Hè? Dus dat je heftige plaatjes op vleesproducten plakt om mensen te laten zien waar zo'n product dan echt vandaan komt. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je mag dus ook bellen naar 0800-1121. Dat heeft Jos ook gedaan. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een ongelooflijk goed en ongelooflijk belangrijk onderwerp. Vind ik lief, dankjewel. Dat is goed dus dat we er aandacht aan besteden, hoor ik. Waarom vind je dat waarom vind je dat goed? Nou, ik woon nu in Barcelona. In de bergen bij Vila Sardedalt. En ik ben nu ook bezig met een ecologisch project om meer kruiden en meer wilde bomen in de bossen neer te zetten. En ik hoop dat ooit uit het project mogelijk gemaakt wordt dat de, in ieder geval de arme mensen, de 5% armste mensen in dit dorp, gratis van ons voedselbos kunnen gaan leven. Dat is een ecologisch project. Maar mijn zoon en ik zijn gezondheidswetenschapper. We zijn alle drie heel sterk betrokken bij preventieve geneeskunde. Dus dat wil zeggen gezondheid, welbevinden en ecologie. Hm. En die drie dingen, daar draait het natuurlijk om. En als je, ik vraag altijd mensen, wat denk je dat belangrijker is? Eén ademhaling of alle geld van de hele wereld? En de meeste mensen beantwoorden die vraag juist. Al het geld van de wereld. Wat zegt u? Al het geld van de wereld. Nee, één ademhaling is natuurlijk veel. Want dan leef je. En mijn oudste broer is overleden aan kanker. En ik was daarbij met de hele familie. Ja, en op dat moment besef je wat leven en één ademhaling doet. En ik heb hier, ik ben astmapatiënt. En ik heb hier, en vlakbij de zee, op 10 minuten rijden zit ik. Ik zwem elke dag in de zee met mijn neoprener. Ik ga in de bergen wandelen. Ik heb hier 0% last van astma. Dus met een gezonde leefomgeving en met een gezonde leefstijl kun je ruim 80% van alle ziekten voorkomen. Dus toen ik een instituut preventieve geneeskunde in Nederland had, toen werd door 3 verzekeraars onze leefstijl en ecologische interventies werden vergoed. Dus nee, ik zou willen zeggen, we moeten veel verder gaan vanuit de wetgeving. Ik bedoel, om de goede dingen makkelijk en toegankelijk te maken en de slechte dingen veel duurder te maken. In 1900 wist de tabaksindustrie al dat tabak kankerverwekkend was. En in 1960 gingen ze dokters nog gebruiken om reclame te maken voor tabak. Jos, ik ga je even onderbreken. Want natuurlijk gebeurt dat, wordt dat op dit moment al geprobeerd met keurmerken daar aan producten toe te voegen. Ja, enerzijds, keurmerken gaat lang niet ver genoeg. Ik wil even mijn zin afmaken. Enerzijds gaat het over natuurlijk het welzijn van de dieren. En anderzijds gaat het over een betere keuze voor de mens natuurlijk. En dat doe je dan enerzijds om het dier een beter leven te geven, maar ook jezelf gezonder te maken. En jij zegt eigenlijk, dat is veel te vaag. Die producten zijn vaak veel duurder dan de ongezonde keuzes. Hoe zou je dat dan kunnen turnen? Hoe kunnen we mensen dan toch in een modern begrip nutsen daar naartoe? Ik denk dat de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, samenwerkend met het ministerie van Milieu en het ministerie van Financiën, die zouden dus de goede dingen, moet je gewoon, bijvoorbeeld groente en fruit, arme mensen, misschien de 5% armste zou ik zeggen, die mogen dat gratis hebben, of in ieder geval veel goedkoper. En de slechte dingen, zoals Coca-Cola met 35% suiker. Mm-hmm. En alle slechte dingen, maakt die gewoon heel duur. Tabak, alcohol, alles wat slecht is voor de mens, maakt dat heel duur. En alles wat goed is voor de mens, maakt dat vooral voor de onderste 10% die in armoede leeft, maakt dat heel toegankelijk. En op welke manier kan je dat duur maken dan? Zie je daar een taak voor de overheid in? Om de accijns bijvoorbeeld ik zie daar op de eerste plaats een taak voor de overheid in. En de overheid heeft boter op zijn hoofd, want ze verdienen heel veel geld bijvoorbeeld aan accijnzen van tabak en alcohol. Ja. Dus ik ga voor gezondheid, welbevinden en een schone leefomgeving en een goede kwaliteit van leven. En ja, we zijn heel hypocriet. We rijden allemaal auto en die zijn vaak vervuilend. We vliegen heel veel. Ik denk dat heel veel mensen dit met jou eens zijn natuurlijk. Iedereen wil dat misschien wel. Misschien is er een kleine club mensen die dat ontkent. Dat er wat dat betreft iets met het klimaat aan de gang is. Maar het is natuurlijk een hele grote groep mensen die graag ook het beste wil doen. Maar op dit moment het gevoel heeft, als hij in de supermarkt loopt, dat hij het beste doet door bijvoorbeeld een product te kopen waar beter welzijn op staat. En die weet helemaal niet dat keurmerk eigenlijk door de industrie zelf is bedacht om mensen toch die product te laten kopen. Dus is het dan niet beter om al het niet duurzame producten juist van een waarschuwing bijvoorbeeld te voorzien? Zeker, maar dat is minimaal. Het is waar wat jij zegt. Mensen zijn vaak niet goed geïnformeerd. Mijn zoon die studeert nou voeding en diabetes. En ja, ik heb algemene preventieve geneeskunde gedaan, maar wij zijn heel verbaasd, punt 1, over hoe weinig mensen over gezondheid en preventie en milieu en leefstijl weten. En ook heel verbaasd over hoe weinig deskundigheid er is bij het ministerie van Volksgezondheid over gezondheid en leefstijl en ecologie. Dus, ja. Want welke verklaring heb je voor die onwetendheid bij de burger? Socrates en Einstein hebben daar goede dingen over gezegd. Einstein zei, de universum is oneindigheid en de domheid van de mens is oneindig. En toen zei hij daarbij van het universum weet ik niet zeker of die oneindig is, maar de domheid van de mens. Maar het antwoord is natuurlijk educatie, is opvoeding, is mensen bewust maken van hoe belangrijk gezondheid, welbevinding en ecologie en milieu is. En ik zie dat bijvoorbeeld bij de VVD en bij de afgelopen 10 jaren zie ik absoluut geen motivatie om het goede gedrag en de goede leefstijl en de goede milieu, we bungelen op milieu onderaan. Kijk, er wordt altijd, Rutte gaat dan mooie praatjes houden over internationaal, over hoe belangrijk milieu is. Maar als dan hij een zaak voor de rechter verliest, dat er meer op milieu gedaan wordt. En nou gaat die mevrouw die zaak gewonnen heeft. De agendazaak doe jij op? Ja, die gaat opnieuw Rutte uitdagen om in gesprek te gaan. Maar ja, ja. In feite, het is gewoon heel hypocriet. Er wordt gewoon gelogen. Er wordt gewoon niets gedaan wat beloofd is. Goed, jij trekt het natuurlijk wel beter, Jos. We zouden veel verder moeten gaan met milieu en gezondheid. Ja, en jij trekt hem wat verder, Jos. In ieder geval, jij zegt we moeten het ook doortrekken naar een milieu. Ik denk dat veel mensen dat met jou eens zijn. Ik wil proberen een beetje on topic te houden dat we het hebben over keurmerken voor producten, voordat we een hele klimaatdiscussie ingaan. Jij zegt eigenlijk, die waarschuwing is goed. Richard van den Berg zegt juist in de app, ja, maar die fabrikanten gaan dat nooit zelf op hun producten zetten natuurlijk. Want dat is natuurlijk onwijs slechte reclame als je niet duurzaam bent. Zie jij daar een taak voor de overheid in om te zeggen van wij doen dat, wij betrekken dat op ons, wij trekken dat naar ons toe. En wij zeggen gewoon over een product aan de hand van 5 punten. Als je die 5 punten niet aantikt, dan ben je voor ons niet duurzaam en dan krijg je een waarschuwing op je product. Ja, precies. De overheid is in principe zou althans weer zo moeten worden. Ja. De overheid zou veel machtiger moeten zijn dan al die bedrijven. En ik ben heel blij als we met Timmermans voor Milieu en zo, als er Europese wetgeving komt waar bedrijven verplicht worden om schone auto's te maken. Ja. Verplicht worden. Dus de wetgeving is een enorm sterk wapen om ons, om onze gezondheid en ons milieu en ons welbevinden, ons geluk. Duidelijk. Het om die drie dingen. Jij ziet een taak voor de overheid. Ik heb Rutte afgelopen avond gezien bij Nieuwsuur en daar bespeurde ik ook een grotere taak weer voor de overheid. Dat het voor hem in ieder geval een nieuwe cultuur was. Dus wat dat betreft is er een taak voor de overheid. Dankjewel, Jos. Heb het goed in Barcelona nog. Ja, hartstikke bedankt. En het is hier een paradijs. Gewoon de zon, de bergen. Hou dat vast. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Frida die zegt, ik weet helemaal niet meer waar alle keurmerken voor staan. Voor bijvoorbeeld eieren heb ik keuze uit scharrel, bio of vrije uitloop eieren. Ja, wat is dan eigenlijk het verschil voor die kippen? Typisch geval van door de bomen het bos niet meer zien. Maria zegt, ik koop zoveel mogelijk biologische producten, omdat ik dan tenminste zeker weet dat het goed is. We hebben het over keurmerken op producten. Je hebt ze vast voorbij zien komen in de supermarkt. Het worden er steeds meer. En kan jij nog door de bomen het bos zien, zoals Frida dat ook zegt? Of is het voor jou eigenlijk onduidelijk wat nou echt nog een product is waar je goed aan doet? Wij vragen ons in de volgende stelling af of we dat kunnen veranderen door bijvoorbeeld een waarschuwing te plaatsen op die producten. En daar mag jij je mening over geven via 0800-1121. Karel, goedemorgen. Hallo Stefan, met Karel. We staan op de goede weg. Er worden steeds meer producten worden gefabriceerd met het Fair Trade labeltje. Inderdaad, je hebt gelijk. Maar is het ook niet de goede weg echt voor pompstations om daar eens bij diesel en benzine en LPG een klein labeltje op te zetten? Dit is slecht voor de toekomst van de jeugd. En denk je wel eens? Dit is niet duurzaam. En dit is. Maar je hebt gelijk. Fabrikanten zijn toch niet gek op hun productapparaat, in dit geval, te zetten van. Ja, dit is niet duurzaam. Nee. Je moet misschien dat ook niet overlaten dan aan de fabrikant, maar gewoon zeggen: we gaan dat vanuit de overheid doen. Ja, de overheid die kan het een worstje schelen. Want die verdient hem aan. We zitten in het land van Shell.nl. Dus ja, en we zijn ook een gaswinnetje. Mm. Dus al dat soort producten, daar ga je niet over. Zoals we op een pakje check of sigaretten hebben van... dit product kan schade aan uw longen. Of dit product... Nou goed, we kunnen natuurlijk bij roken is dat wel op een gegeven moment gedaan. Daar is toch voor gekozen van oké, de gezondheidsschade is daar... Dus wat dat betreft doet de overheid dat wel, toch? Ze betalen nu 50% meer dan 10 jaar geleden voor een pakje sigaretten. Maar we hebben een verhoging van de olie gehad, dat het 10% wat duurder wordt. Maar de overheid verdient er enorm veel aan de mensen die gewoon niet willen elektrisch rijden. Want ja, meeste mensen zeggen ja, dat wordt toch ook door kolencentrales geproduceerd. Dat geeft meer vervuiling. Maar we hebben steeds meer windmolens en zonnecellen. En het is bij de wilde spinnen af bijna. Maar Karel, even, want jij zegt eigenlijk, er wordt onwijs veel geld verdiend door de overheid. Door accijnzen bijvoorbeeld die op roken wordt gegeven. Maar ook natuurlijk op je diesel en benzine die je in je auto gooit. Ja, zou dat geld niet dan terug moeten weer de supermarkt eigenlijk in? Door te zorgen dat duurzame producten goedkoper gemaakt worden. Ja, maar dat zijn, lieve schatten, zijn de schappen leeg. Hoe bedoel je dat? Ga nou eens, neem een paar uurtjes de tijd om door een supermarkt heen te lopen wat niet duurzaam is. Shampoos, kokosolie en weet ik wat, en bananen. Je kan dan helemaal niks meer kopen. We leven in gewoon een leuk gek huis. Want dit kunnen we niet oplossen met alleen maar... Nee. Nee, goed, dat snap ik. En natuurlijk, die niet-duurzame producten die zijn vaak ook goedkoper dan de duurzame producten. Ja, omdat een duurzaam maken van een product, nou eenmaal, dat kost ook geld. Maar dus vraag ik mij, zeg ik tegen jou, zie jij niet ook voor de overheid dan een taak... dat die met die accijnzen die ze op niet-duurzame producten heffen... dat ze dat daardoor duurzame producten goedkoper maken, ook voor de consument? Oké, dus je zegt nu ook bio-groenten en aardappeltjes. Ja, wat ik zeg maar net zoals Jos een optie ziet door eigenlijk mensen die minder inkomen hebben, een soort van gratis groente weg te geven. Ja. Ja, en dan zou je dus ook kunnen zeggen: maak de elektriciteit goedkoper en plant meer windmolens. Ja. En dan voor de tussentijd, want daar hebben we het eigenlijk over die keurmerken. Zie jij dan ook een taak om in ieder geval producten die niet duurzaam te zijn een waarschuwing te geven? Net zoals pakjes, check en sigaretten. Ja. Want dat hebben we doorgevoerd. Ja, gewoon meer vanuit het idee dat het natuurlijk als consument het ook heel moeilijk is om te snappen wat nou duurzame producten zijn en wat niet. Met alle keurmerken erin. Ja, mensen zijn eigenwijs. En maar zou je niet bijvoorbeeld dan juist een waarschuwing willen hebben op niet duurzame producten? Dat je die fles shampoo pakt en meteen gewoon ziet van hey, dit is met palmolie bijvoorbeeld en dat is heel slecht, dus ik ga deze niet kopen. Ja, en diesel veroorzaakt astma, dat soort dingen. Dat soort teksten. Nou, duidelijk. Ik ga hem bij de opties schrijven. Dankjewel, Karel, dat je belde. Bye. En een fijne ochtend nog. Doei. We hebben het over producten die niet duurzaam zijn in de supermarkt. Moeten die niet juist een waarschuwing krijgen? Of vind je dat een slecht idee en zeg je... kom er maar nog meer keurmerken bij bijvoorbeeld. Die zijn er nu heel veel, maar dat maakt het ook onoverzichtelijk. 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit is Anouk en One World. I close my eyes and imagine you're here. Did it all seem so hopeless? Given the chance, I would ask, forgive me, I didn't do a thing to make you stay. You're a star in heaven. My thoughts unsaid, stuck in my head, and it all feels so useless. Never forget to give all I have. Anouk en One Word hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, 5 minuten over 5:30 is het. Misschien zit je nog even lekker te ontbijten. Ben je al onderweg naar je werk? Ben je onderweg naar huis? Goed dat je luistert. Praat vooral mee via 0800-1121 of de app van de Radio 1. Want we hebben het over producten die niet duurzaam zijn. In de supermarkt bijvoorbeeld moeten die misschien een waarschuwing krijgen. En dan kan je misschien al die andere keurmerken, waardoor jij je de bomen door het bos niet meer kan zien, afschaffen. Daar hebben we het over tot 5 uur. En Martine, jij hebt daar wel een mening over, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover, over die producten die niet duurzaam zijn? Ja, ik heb nog nooit erover nagedacht dat producten die niet duurzaam zijn een keurmerk zouden moeten krijgen. Ik denk ook niet dat van de grond zou komen. Maar ik let zelf als boodschap toe altijd op keurmerken. Ik koop zoveel mogelijk biologisch en fair trade en... Ja, ik doe wel gewoon een boodschap bij de supermarkt. Ik ga niet speciaal voor naar een biologische winkel. Want dat is toch wel weer duurder. Maar ja, ik probeer gewoon het mijne eraan bij te dragen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk, wat dat betreft ben je goed bezig. Maar nou blijkt toch ook vaak dat die keurmerken... De ene is natuurlijk wel echt een officieel keurmerk. En er wordt echt onderzoek naar gedaan. Ik bedoel, of bijvoorbeeld het hout van je tafel. Als je een houten tafel koopt, echt wel op een goede manier tot stand is gekomen. Op een goede manier is gekapt. Maar het blijkt toch ook dat heel veel keurmerken ook vaak door een industrie zelf worden bedacht. En wel dan op dat product terechtkomen. Oh, dat is ernstig. Dat is wel ernstig, toch? Ja. Want dan word je als consument... Ja, dat is eigenlijk misleidend. Dan word je als consument misleid. Ja, dat is zo. En zou het dan niet... Ik heb er nooit zo over nagedacht. Is dat echt waar? Ik moet u helaas wel vertellen dat waar is, ja. Dat bijvoorbeeld, uit de laatste aflevering van Keurmerk van Waarde bleek dat op kip bijvoorbeeld het Beter Welzijn keurmerk zit. Naast misschien een Beter Leven keurmerk, wat officieel is, heeft de kipindustrie eigenlijk zelf bedacht. Oh, een beter welzijn is ook handig. En dan bleek eigenlijk uit onderzoek van de Keurmerk van Waarde dat het door de producenten zelf is bedacht. Die hebben zelf een lijst aan punten opgeschreven van daar moet het bedrijf aan voldoen. Dan krijg je Beter Welzijn keurmerk. En zij controleren dus zichzelf ook of dat zo is. Maar een soort visueuze cirkel, of hoe noem je dat? Nou ja. Sorry. Nee, dat heb ik niet meegekregen. Nee, dus nou, er is daar met een waarschuwing juist niet nog harder nodig. Het is erg genoeg, ja, precies. Ja. Maar u zei ook, ik denk dat u daar gelijk in heeft. Dat vindt u, die producent gaat dat zichzelf niet natuurlijk geven, zo'n waarschuwing. Wie zou dat wel kunnen doen? Ja, de overheid, ja. Die heeft ook een pak boter op zijn hoofd, van hier tot Gunder. Ja, met die accijnzen op dingen die niet gezond zijn en waar ze wel op verdienen, inderdaad. Ja. En even vrij filosoferen, misschien een supermarktketen, kan die dat zelf niet doen? Hij zou het wel kunnen doen, maar of dat nou van de grond komt. Ja. Ja, ik zou niet weten hoe. Moeten we actie gaan voeren of zo? Bent u bereid actie te voeren? Ik ben nogal een passieve actievoerder. Ja, maar goed. Ja, nou, maar ik moet even zeggen dat ik dit een fantastisch programma vind. Oh, nou dank u wel. Dat is mooi. Ja. Nou, en als het even kan, als ik wakker ben en ik hoor iets wat mij aangaat, dan bel ik ook. Probeer ik ook te bellen. Dat lukt niet altijd, maar... Nou, dat vind ik mooi dat u dat bent. Fijn altijd te horen als mensen ons programma leuk vinden. Nog even één vraag over die keurmerken. U let daar altijd vaak op, zegt u, in de supermarkt. Ja. Ik probeer dat ook wel, maar ik moet eigenlijk eerlijk zeggen... ik zou niet weten welk keurmerk wat betekent. Is er misschien een taak dat je bijvoorbeeld de supermarkt in kunt lopen... en dat er gewoon een groot scherm hangt met de keurmerken... en de uitleg bijvoorbeeld? Die mis ik bijvoorbeeld niet best wel. Zijn. Dat zou best werken, denk ik, hè? Ja. Oh ja, je weet... Ja, sommige dingen weet je al, dat ze zo lang bestaan, Max Havelaar en Fairtrade. En biologische eieren, dat zijn de beste. Want dat was, daarvoor had je over een vrouw die had, wist niet meer het verschil tussen scharrel en vrije uitloop en biologisch. Ja, Frida appte dat. En biologische kippen hebben de meeste vrijheid. Dus duidelijk, dankjewel dat hij even belde. Ja, geen dank. Blijf me vooral luisteren, of in ieder geval als u de slaap valt weer, slaap lekker. Dankjewel. Oké, okay, dag. 0800-1121 of de app van Radio 1, daar mag je meepraten over die keurmerken. David zegt, ik vind het belangrijk dat mijn boodschappen goedkoop zijn... dan dat het biologisch of per se gezond is. Voor iedereen met een kleine portemonnee is het al moeilijk genoeg. En Fatma die laat weten, dat is een heel goed idee. Ik heb namelijk geen idee welke eisen er worden gesteld aan de keurmerken... op dit moment voor goede producten. Dan weet ik liever wat er absoluut niet duurzaam is... zodat ik dat in ieder geval niet koop. Gert, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik zit keurig te luisteren. Ik leer ervan. Ik blijf toch met één ding zitten. Onafhankelijke commissies die dat zouden moeten beoordelen. De overheid die dat zou moeten beoordelen. Ik denk veel eerder nog de overheid. Maar het objectieve om het te beoordelen, zeg maar, over een bepaald product. En daar kom ik, denk ik zelf... sowieso niet uit van het moet objectief, maar dat zal niet lukken. Het blijft subjectief. Bijvoorbeeld, jij noemde die palmolie, mm-hmm. Of tenminste, je hebt niet zozeer je mening gegeven, maar misschien stemde je ermee in. Dat is een, dat is een verkeerd product. Ja, dus een product waar nu op dit moment vraagtekens bij gesteld worden. Vooral ook op de manier waarop het, gewonnen wordt natuurlijk. Ik geloof meer dat die discussie over die palmolie is meer ontstaan. Lijkt mij, maar ik weet dus lang niet alles. Over die kap van van die oerbossen in Brazilië. Dat daar dan... En Indonesië. En er zijn nogal meer landen waar dat plaatsvindt. Dat daarom ineens de palmolie verdacht wordt. Die palmolie is niet verdacht. Maar er moet een regelgeving komen ten aanzien van die wouden. Onze longen, die moeten wel beschermd gaan worden. Ja. En dan zit het goed. Ik had zelf ook nog een klein discussiepuntje en dan hou ik snel op... want er zijn al meer mensen die willen ook nog wat vertellen. Je hebt het over een stukje vlees. Hè? Dat is, er zijn zoveel liters water mee gemoeid. Mm-hmm. Nu heb ik twee factoortjes. De ene is, je hebt een melkkoe. Die melkkoe die heeft in haar leven ontzettend goed werk gedaan. Die heeft duizenden kinderen gevoed door middel van haar melk. En er worden allerlei producten van gemaakt. En aan het eind van haar leven, dan is helaas, zeg ik wel, het slachthuis de enige optie. Ja. Dus dat stukje vlees, dat is absoluut duurzaam. Mm-hmm. Nu heb ik nog een andere variant bedacht. Van, de duurzaamheid is natuurlijk de hoeveelheid water die dan bijvoorbeeld daarvoor gebruikt moet worden om er vlees van te maken. Ja, daarom heb ik ook die andere variant. Dat stukje vlees, dat wordt dan gezegd, hè, duizenden liters water, mm-hmm, zijn daarvoor nodig. Ik relativeer dat zeer zeker. En ik weet zeker dat het ook niet helemaal klopt. Als we nu een 1 hectare bos nemen, hoeveel water hebben al die bomen dagelijks niet nodig om te kunnen bestaan? Ja. Miljoenen liters water, 1 hectare bos. Ja, maar daar die bomen hebben natuurlijk in de hele milieucirculatie wel een hele grote taak ook daarin natuurlijk, hè? In het zuurstof uitstoten. Dus ik denk niet, weet niet of die vergelijking nou helemaal opgaat met vlees, met het maken van vlees en het voeden van bomen. Nou, ik bedoel wel, ik spits het toe op water. Ja, precies. Voordat we een hele milieudiscussie met elkaar belanden, laten we het een beetje proberen bij de keurmerken te houden en bij misschien het vraagstuk of niet duurzame producten een waarschuwing moeten hebben. Dat is de vraag die voor ons ligt. Ja. Je begon ook betoog met het zeggen van, nou, hoe objectief is het dan? Want er zitten altijd subjectieve vragen bij. Hè? De een vindt dit wel duurzaam, de ander is dat niet duurzaam. Ja, ja. Maar daar kan je natuurlijk toch, ik zou me kunnen voorstellen, daar kan je toch met degene die waarschuwingen uitgeeft, daar kan je toch gewoon een lijst van maken van 5 punten. Die hier moet je aan voldoen en dan ben je duurzaam. Dan is er toch niet zoveel subjectiviteit in. Ja, dan dam je dat wel in. Dat is op zich wel waar, maar dan krijg je weer het. En dat hoort wel bij ondernemen, maar misschien iets verkeerd ondernemen. Dan verzinnen ze zelf dus op een gegeven moment wel weer een item. En dan is er dus, dan hebben ze zelf wel weer een keurmerk ontwikkeld. Want ja, maar dat zou je even kunnen zeggen, dat laten we dan niet meer toe. Ja, maar moeten we. Ik ben zelf wel voor een terugtredende overheid. Zoveel mogelijk vrijheid eigenlijk. Ja. Goed, duidelijk. Dankjewel Gert dat je even belde. Graag gedaan. En een fijne ochtend alvast. Jij ook. Hoe denk jij over duurzame producten en vooral over niet duurzame producten? Moeten die niet juist een waarschuwing hebben? En moeten we misschien alle keurmerken die op al die duurzame producten worden geplakt niet wat overzichtelijker maken? Reageer. Up in Pali, I lived in Crowley Town, needing me to get you from your mother's house. Baby, I'll be there to put on your lavender perfume in a nice dress. Girl, I hope you like this. Midnight black on the outside, inside you and I leather last. Fell deep in the romance, way back in the day, we did. Midnight black on the outside, inside you and I leather last. Fell deep in the romance, in the backseat we did. Thank you. Driving up the highway, you smoke with the windows down. Reflection in the rearview, fading lights in town. I know you can't stay too late. I'll have you home in time. Let's find a place of sadness beyond the county line. Midnight black on the outside. Inside, you and I, leather under our skin. Fell deep in the romance, way back when we did, we did. Midnight black on the outside. Inside, you and I, leather under our skin. Fell deep in the romance, in the backseat we did. Outside, inside, you and I, leather under our skin. Fell deep in the romance, in the backseat we did, we did. Midnight black on the outside, inside, you and I, leather under our skin. Fell deep in the romance, in the backseat we did. Juan Bing en Leon Bridges hoorde je. Midnight, 5:09 is het. Greet laat weten in de Radio 1. Goedemorgen Stefan. Ik eet al vlees, maar zeker geen kalfsvlees. En geen kuikenvlees, geen lamsvlees. Ik eet alleen biologisch vlees. Ik vind dat zo'n jong beestje wel nog een langer leven moet krijgen. Groeten, Greet. Harco vraagt zich af of mensen de documentaire Seaspiracy hebben gezien. Mooi voorbeeld over keurmerken. Kan je zien op een van de grote streamingsdiensten. Ano zegt palmolie op zich geen gezond product. Een prima gezond product. Alleen de grootschalige kap van bossen en wereldwijde gigavraag. Die zijn de boosdoener. Stefan, je had je nou wat goed Greet. Schreef mijn naam verkeerd, maar heeft het even nog goedgekeurd in ieder geval. P. Staub die zegt over eieren. Op het ei zelf staat een nummer. Een ei met een 0 aan het begin is de beste voor het kip. Dit ei is gelegd onder de voor de kip beste leefomstandigheden. Reageer via 0800-1121. Dat heeft Wouter gedaan. Wouter, goedemorgen man. Goedemorgen Stefan. Alle keurmerken prima, leuk en aardig bedacht. Maar als we nou eerst beginnen met al die btw'en op groente en fruit afschaffen. Want dat is gewoon winstmarges van de overheid. Want de overheid verdient aan groente en fruit. Maar het is zo gezond en bla bla. Maar we doen wel even 21% btw. Het is krankzinnig. Ja, jij zegt eigenlijk ze verdienen heel veel geld aan gezonde producten. Ja, En als we dan gewoon die gezonde producten gewoon btw-vrij maken... en niet altijd het accijns op alcohol, op benzine of tabak gooien... want daar zit al een gigantische accijns. Want als ik in België ga tanken, scheelt dat gewoon 6-37 cent per liter. Ja. Want ik tank heel vaak in België. Omdat dat gewoon, ik vind het belachelijk hoeveel accijns op benzine zit. Laat ik het dan maar zo netjes zeggen. Dus ik vind als jij meer accijns gaat hebben op bijvoorbeeld diesel, benzine, et cetera... dan ga je steeds meer mensen naar België jagen of naar Duitsland. En dan missen de schatkist nog meer inkomsten. Ja, ja. Want, goed, een groot deel van de bevolking doet dat natuurlijk niet uiteindelijk. Nee, maar de mensen die in de grensstreek wonen... en ja. Uiteindelijk voor mij, als ik alleen al voor de benzine naar België rijd... ja, daar heb ik wel winst op. Let jij bij het doen van boodschappen, Wouter, op de keurmerken die op producten staan? Nee. Nee, ja, ik kijk gewoon groente en fruit. Of in ieder geval probeer ik altijd mijn fruit en mijn aardappels en uien. Dat probeer ik altijd bij de boer zelf te halen. Als ik, tenzij ik het bij wijze van spreken over een half uur nodig heb om met een avond eten. Oh ja, shit, ik heb geen aardappels meer, bij wijze van spreken. Dan haal ik ze in de supermarkt. Ja. Maar ik haal heel veel gewoon bij de boer zelf. Aardappels, uien, appels, peren, haal ik altijd bij de boer zelf. Omdat ik de winstmarges in de supermarkten, en dat is het grootste bullshit wat er is. Want ik heb op de markt gelopen, ik heb op de markt groente en fruit verkocht. En inkoop is gewoon zoveel voordeliger als in de winkel. Nu betaalde ik vroeger, en dat spreekt over een kleine 20 jaar geleden, betaalde ik voor een bakje aardbeien 1 gulden. En als ik het nu zie, betaal ik voor 2 bakjes van 400 gram in plaats van 500 gram 5 euro. Ja, ja, ja, nou, kan je nagaan hoe absurd de prijs op de kop is gegaan. Ja, goed, jij zegt dus eigenlijk, ik let niet op die keurmerken. Het is gewoon het grote feit dat die euro alles gewoon sowieso structureel omhoog heeft gegooid. Ja, maar goed, dat dan wil ik nog een aantekening. Want dan hebben ze over duurzame energie, over met windmolens en zonneparken, ja. Noem maar op. Maar waar blijven die fabrieken van die windmolens? Die worden gewoon onder de grond gestopt. Dus wat is daar duurzaam aan? Het is toch niet duurzaam, het is gewoon milieuvervuiling. Ja. Dus ik vind die duurzaam stickers, ja, het is leuk en aardig bedacht, maar... Zou een waarschuwing voor jou werken als er op een product dan een waarschuwing staat van... hé, ik ben niet duurzaam, zodat het voor jou betekent dat je dat product niet meer koopt? Nee, ik heb altijd wel de motto van als ik een patatje wil eten, ik weet dat het niet heel gezond is. Maar als jij gewoon daarnaast genoeg beweegt, dan is het... kan dat absoluut niet kwijt. Okay, dus jij zegt eigenlijk... het probleem in Nederland is dat alles steeds voller en voller gebouwd wordt. Dus de bewegingsvrijheid is ook gewoon weg. Maar ook een nadeel van die e-bike. Je ziet heel veel e-bikes gaan waar jonge gastjes op zitten. Die worden minder actief. Nou, ik vind het mooi dat je gaat een beetje van links naar rechts in je verhaal, maar ik kan het nog tot nu toe volgen. Wat staat er op de voorpagina van de krant? Ik merk dat het een leuke dag, maar het werkt niet. Dat is duidelijk. Wat staat op de voorpagina van de krant die je aan het bezorgen bent? Tussen de buien doorfietsen. Het AD, voorpagina. Daar is de fiets dan toch. Dankjewel. Fijne ochtend alvast, Wouter. Ja, maar het zou wel vast wel weer de e-bike zijn. Ja. Hey, maar ja, dat is... Als mensen gewoon voldoende bewegen en niet met een hulpmotortje om jonge lijf of 16 Dat is een mooie andere discussie. Zou dat een keer over kunnen hebben. Ja. Dankjewel. Fijne ochtend alvast. Is goed, Stefan. Hoi. Trace laat weten in Radio 1. Hè. Vooral zolang die paprika's, komkommers in de supermarkt in plastic verpakt zijn, zijn ze niet duurzaam. Ik koop mijn groenten in een verpakkingsvrije winkel. Groenten zijn biologisch en komen van de boer uit de omgeving. Groet Trace Huffener. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen met Gerard. Ja, ik heb zeer veel twijfel of dat allemaal wel zo biologisch verantwoord is. En dat ze zichzelf testen. Dus ik vind dat hetzelfde als al die verhalen van als beste getest. Het staat nergens bij door wie. Door de Consumentenbond bijvoorbeeld, bedoelt u? Ik vind dat het inderdaad een of andere instantie moet zijn die zo'n keurmerk afgeeft. Ja. Want die organisaties verzinnen van alles. Ja, ik koop dus gewoon wat ik nodig heb. En ik kijk niet of het biologisch of niet biologisch is. En waarom doet u dat dan niet? Omdat u de weerwaar van die keurmerken eigenlijk niet meer... Ja, precies. Ik denk, is dat allemaal wel zo? Ik heb daar zeer veel twijfel. goede bij zijn. Maar ik heb zeer veel twijfels of iedereen dat zo is. Ja. En als er dan op zo'n product, een duurzaam product, juist bijvoorbeeld een rode sticker zou komen met de tekst dat het niet duurzaam is, zou je daardoor dan niet gaan kopen? Nee, ik denk dat ze dat duurzaam aan aantal voorwaarden moet gaan voldoen. En dan kun je bijna alle artikelen zetten niet duurzaam. Ja, zo. U zegt eigenlijk, nou, als we dan echt kritisch naar kijken, dan zijn wel heel veel producten nog niet duurzaam op dit moment. Ja, precies. Ja. En je kunt op alles wat niet duurzaam een sticker gaan plakken. Nou, dan kun je op bijna alles een sticker gaan plakken. Ja. Goed, u zei, u ziet het eigenlijk helemaal niet werken. Maar hoe kunnen we dan toch zorgen dat mensen meer duurzame producten kopen en de niet duurzame producten toch enigszins links laten liggen? Ja, nou, dat dan inderdaad aan voorwaarden moet voldaan worden. Ja, toch wel. Dat je dan zo'n sticker van duurzaam kunt krijgen. Nou, goed, duidelijk. U ziet wat dat betreft een aparte instantie graag die dat mogelijk maakt en die daar dus ook op toeziet en die lijsten bedenkt. En die moet dus ook los van de overheid staan dan. Ja, dat kan los van de overheid. Ja, als niet die producenten er zelf in zitten. Ja, precies. Die moeten er vooral niet bij in de buurt komen. Dank dat u belde. Nee. Laat de Consumentenbond dat maar doen. Ja, precies. Nou, ja precies. Dus de instanties zijn er natuurlijk al enigszins natuurlijk die dat makkelijk zouden kunnen. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Fijne ochtend. Dat was een goede laatste beller over dit onderwerp. Bedankt. Dankjewel. Doei. Ik zei net tegen iemand fijne maandag, volgens mij. Maar het is al dinsdag voordat je helemaal in de war raakt. Tot zover dit onderwerp. Tot 6 uur duik ik straks in de wereld van het surfen. Niet op het internet, maar echt op het water. Aanleiding is namelijk het surfdrama van een jaar geleden. Gaan we het kort even over hebben. Is een jaar geleden, maar wat trekt die mensen nou zo die zee in? Daar wil ik vooral achter komen. En dat ga ik straks doen met surfer Erik Ringelberg. Onder andere is hij een groot surfer, want hij was vorig jaar derde bij het Nederlandse kampioenschappen. En hij is eigenaar van een Surf Academy. Zometeen za 5 mag je al je vragen stellen. Begin er nu allemaal een beetje mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Ga je om 6 uur met veel meer informatie over surfen je dag in. Dat is zometeen tussen 5 en 6. Eerst het nieuws van 5 uur. Ben ik over een kleine 3 minuten bij je terug. NPO Radio 1. Het is 5 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN over mensenrechtsinschendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. De Chinese delegatie vindt dat de conferentie is gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid en moet worden geannuleerd. Uit onderzoeken van verschillende organisaties blijkt dat er minstens 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden worden vastgehouden in kampen. China zelf is juist van mening dat mensen van alle etnische groepen harmonieus samenleven in het gebied. Mark Rutte en Pieter Omtzigt gaan binnenkort met elkaar praten, maar wanneer is nog onduidelijk. Bij Nieuwsuur zei de demissionair premier en VVD-leider dat hij en het CDA-kamerlid sms-contact met elkaar hebben gehad. Omtzigt liet erop via Twitter weten dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had verwacht en dat hij niet op korte termijn af kan spreken met Rutte. Hij zit al een tijdje ziek thuis. Het gesprek is van belang voor de kabinetsformatie die vrijwel stil ligt. Vraag is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. In een vertrouwelijk gesprek bleek hij gezinspeeld te hebben op een andere functie voor het kritische Kamerlid. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van BioNTech Pfizer ook goedgekeurd voor mensen van 12 tot en met 15 jaar oud. Volgens het geneesmiddelenagentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Bij een klinische proef onder meer dan 2000 jongeren bleek niemand besmet geraakt met het coronavirus. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Het weer, er trekken enkele buien over het land, maar de intensiteit neemt af. Vanmiddag wordt het droger en schijnt ook de zon vaker. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Stefan Komduur. Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent. Of welkom als je net bent ingetuned. Het is vandaag dinsdag 11 mei. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Komende uur ga ik praten met Erik Ringelberg van de Dutch Surf Academy. Heb je een vraag over surfen in Nederland of in de hele wereld? Wil je graag je favoriete surfplek bijvoorbeeld met ons delen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Zometeen ga ik met hem praten. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag worden er coronamaatregelen versoepeld op Curaçao. Autoloze zondag die wordt afgeschaft. En er kan met regels weliswaar weer gesport worden in fitnessruimtes en in sportscholen. Vandaag begint ook een demonstratie voor het verdrag van Istanbul, dat geweld tegen vrouwen moet bestrijden. Bestaat vandaag 10 jaar en daarom werd er vandaag actie gevoerd door Amnesty International naast het Binnenhof en de Turkse ambassade in Den Haag, omdat Turkije onlangs besloot zich terug te trekken uit dat verdrag. Slechte zaak, vandaag ga je daar meer over horen. En vandaag wordt een zeldzame eerste druk van het dagboek van Anne Frank geveld. Van de eerste druk zijn in 1947 slechts 3000 exemplaren gedrukt. Het boek wat geveld wordt, heeft nog de originele stofomslag. Die is meestal al verdwenen. Dus een bijzondere zaak dat dat vandaag geveld wordt. Tot 6 uur dus mijn gast in de wereld van het surfen, Erik Ringelberg. En we hebben het dan niet op surfen op het internet, maar echt op het water. Aanleiding is namelijk dat vreselijke surfdrama van een jaar geleden, wat plaatsvond in Scheveningen. Wat wij hebben begrepen ging het om een groep zeer ervaren surfers. Zij wilden vandaag het seizoen officieel openen. En ze zijn niet echt gaan golfsurfen, maar bodysurfen. En ze moeten verrast zijn door de stroming en de enorme dikke laag schuim die hier op de zee gisteravond was. Ja, dat was een jaar geleden. In totaal kwamen 6 surfers toen in de problemen. 1 wist het te overleven. Groot nieuws vorig jaar. In heel Nederland leefde ook mee met de zoektocht die een aantal dagen in beslag nam. Het drama sloeg in als een bom in de surfgemeenschap. En vandaag zoek ik samen met surfer Erik Ringelberg uit hoe het een jaar later eigenlijk gaat. En ontdek ik ook vooral wat die kolkende massa en hoge golven voor aantrekkingskracht hebben op die surfers altijd. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens aan, je bent op afstand. Fijn dat je zo vroeg in de ochtend voor ons wakker wilde worden. Geen probleem. Vorig jaar werd jij derde bij de Nederlandse kampioenschappen. En jij bent samen met een vriend ook eigenaar van de Dutch Surf Academy. En tot 6 uur hebben wij het over die geschiedenis van het surfen, de cultuur eromheen. En kan jij misschien wat mooie surfplekken met ons delen? Als je zit te luisteren naar Erik en mij en heb je nou vragen over het surfen en het surfcultuur, dan mag je bellen naar 0800-1121 of een appje sturen. Dan gaat hij zo meteen die vragen voor je beantwoorden. Nou, het is dus heel vroeg in de ochtend eigenlijk. Hoe laat beginnen surfers eigenlijk met surfen? Is dat zo vroeg? Ja, goeie vraag. Over het algemeen heb ik een voorkeur voor ietsje later. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat de golven in de ochtend gewoon goed zijn. Ja. En als ze dan goed zijn, gaat ook inderdaad mijn wekker wel eens om een uurtje of 5. Ja, want dat is natuurlijk, de zee is een beetje jullie klok natuurlijk. Je kan niet de hele dag die zee inspringen. Dat heeft gewoon bepaalde momenten. En die kunnen soms wel eens om 6 uur 's ochtends zijn, dus zeg jij. Precies. En wat je vaak hebt is dat, daar ga ik een heel technisch verhaal ophangen, maar dat de wind 's ochtends aflandig is. Ja. Dat heeft vaak een positief effect op de golven. Dus vandaar dat de ochtend eigenlijk zo vroeg dat het niet eens een heel gek tijdstip is voor golfsurfers. Ja. Die zijn vaak rond een uurtje of 5, 6 al op het strand te vinden. Doen jullie daar dan eigenlijk zelf onderzoek naar? Of is er een soort website die voor jou vertelt, nou kan ik surfen.nl en als er daar ja staat, dan kan het? Of doe jij zelf onderzoek? Een combinatie. Er is een website, surveer.nl heet dat, dus je zat best wel dichtbij al. Maar daar kan je gewoon zien wat omstandigheden worden. En verder zijn er nog talloze apps die je zelf een beetje kan bekijken om een idee te krijgen van hoe de golven gaan worden. Ja. Laten we even beginnen bij de actualiteit. En dat is een trieste actualiteit, want vandaag is het precies een jaar geleden dat surfdrama plaatsvond in Scheveningen. behoorlijke indruk achtergelaten, volgens mij bij surfers, maar ook in de rest van Nederland. Altijd volgens mij met slachtoffers die in zee vallen, want het is toch de natuur die uiteindelijk dan overwint. Weet jij bijvoorbeeld nog waar je was vorig jaar, toen je het nieuws hoorde? Op dat moment was ik zelf ook aan het surfen. En ik kwam net het water uit. En zag ik wat WhatsAppjes langskomen op mijn telefoon. En in die WhatsAppjes stond dat er iets was gebeurd in Scheveningen. Natuurlijk nog een hoop onduidelijk. Mm-hmm. Dus langzamerhand krijg je wat meer informatie daarover binnen. Ja, want ik kan me voorstellen dat het wel vaker gebeurt dat mensen enige tijd misschien vermist raken op zee. Ook surfers, maar misschien ook gewoon zwemmers. Mm-hmm. Wat maakt het dat deze... Had je al meteen het gevoel dat deze melding anders was dan andere? Nee, eigenlijk totaal niet. Nee. Nee. Dus dat ontstond ook in de uren daarna eigenlijk? Ja. Ja. Was je bekend met een van de slachtoffers? Ja. Het is een kleine community, de surf community. Dus het is een beetje ons kent ons. En ik kende een van de jongens. Ja. Nou, het was ook in deze periode van het jaar vorig jaar. En dat is een bijzondere periode. Deze jongens waren volgens mij net aan het begin. Ja, het seizoen begint rond deze tijd van het jaar, als ik het goed heb. En zij waren heel bekend met de zee. En zij zijn eigenlijk ook verrast door het schuim. De algen die op het strand liggen, die zijn dan uiteindelijk ook vertaal geworden. Hè? De laag schuim die dan op zee werd gevormd. Die zijn heel erg verrast door het schuim. Wat er toen in zee lag. Kun je iets zeggen over de zeldzaamheid van dit soort ongelukken? Komen er vaker dodelijke gebeurtenissen als dit voor? Hoe zeldzaam zijn ongelukken in de surfwereld? Ongelukken zijn... Kijk, een ongeluk kan altijd gebeuren natuurlijk. Ook met surfen kan je een keer hard vallen en misschien een tand kwijtraken of zo, weet je. Dat soort dingen. Maar ongelukken op deze schaal zijn gewoon zeer, zeer zeldzaam. En die komen eigenlijk nooit voor. Nee. Kan je ons meenemen, mij en de luisteraar misschien, van wat er op dat moment dan in zo'n... Je zegt het is een kleine community, die surf community. Wat gebeurt er als er dan vijf van die leden opeens het leven laten in zee? Ja, dat wordt natuurlijk ervaren als onwijs heftig. Dat is vol ongeloof, veel verdriet. En dat zijn een beetje de emoties die door je heen gaan. Die door de community heen gaan. En je ziet dat mensen toch steun bij elkaar gaan zoeken ook. Hè? Dus bij mede watersportliefhebbers. En dat is een beetje wat er dan gebeurt. Ja. Is het ook, hoe cru dat misschien ook klinkt, zijn dat misschien ook de grillen van het vak? Dat je altijd natuurlijk met natuur bezig bent. En natuur is onberekenbaar, doet zijn eigen ding. Je kan het, je zei het al, een beetje in de gaten houden. Maar natuurlijk echt weet wat er gebeurt in die zee. Je weet het nooit. Is dat ook hoe mensen dan ook wel naar zo'n drama kijken? Van, het ligt altijd op de loer. Ja, maar in deze mate is natuurlijk wel echt ongewoon. Ja. Kijk, dat je bezig bent met de natuur en dat er risico's aan vastzitten, dat neemt denk ik elke golfsurfer, maar ook windsurfer, kitesurfer voor lief. Maar op dit niveau is natuurlijk wel even wat anders. Ik heb natuurlijk in voorbereiding van dit programma verschillende dingen teruggekeken. En bijvoorbeeld ook een interview in het Oog op Morgen hier vorig jaar. De enige overlevende, want er waren uiteindelijk 6 mensen in problemen gekomen. 5 hebben dat niet overleefd. 1 wel. Een jongen die geïnterviewd werd, volgens mij was dat een nachtburger van Den Haag. Die vertelde eigenlijk dat de enige overlevende van dat drama de volgende dag alweer de zee inging. Om het te kunnen, zeg maar, om die verwerking maar meteen te starten. Kan je dat begrijpen? Dat kan ik wel begrijpen. Dat voor die persoon fijn geweest moet zijn om weer even die angst te overwinnen en weer terug het water in te gaan. Ja. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens angstige momenten misschien op zee hebt meegemaakt. Ja, ik denk dat elke surfer dat wel eens meemaakt. Je hebt af en toe gewoon momenten dat je... ja, dat je net verrast wordt of dat de golven iets hoger zijn dan jij verwacht. Of ja, dat je in een situatie komt, ja, waarin je dicht tegen iemand anders aansurft of zo. Dus dat zijn allemaal momenten die natuurlijk ja, wel wat spanning met zich meebrengen. Ja, ja, nou goed. Vandaag dus een jaar geleden, dat surfdrama. Is er iets van een herdenking vandaag, corona-wise? Nee, door corona is dat natuurlijk heel lastig. Maar ik denk dat iedereen op zijn eigen manier het gaat herdenken. En ja, voor iedereen is dat anders, denk ik. En ik denk dat ongetwijfeld wat mensen elkaar zullen opzoeken op het strand. Maar er is geen, ja, dat kan op dit moment natuurlijk gewoon niet. Er is geen officiële herdenking. Helaas. Ja, mensen, ja, helaas, precies. Ik denk dat mensen het dus ook vooral in eigen kring zullen opzoeken. Ja. Nou goed, voordat we helemaal invallen van misschien de gevaarlijkheid van het vak, is het natuurlijk ook een onwijs mooie sport. Vooral ook zeker dat surfen en de hele dag lekker in het water liggen. En nou, de tricks. En goed, ik kan het me helemaal inbeelden waarom dat zo lekker moet zijn. Jij zelf bent al sinds je 13e aan het surfen. Ja. Kan je ons die eerste momenten in het water, kan je ons meenemen? Hoe waren die? Ja, heel cliché, want je hoort vaak, ja, dat eerste moment is een moment om nooit te vergeten. Nou, voor mij, ja, ik ben het nooit vergeten, maar niet op een positieve manier. Het was echt best wel koud en ik ging mee met een vriend. Ik was eigenlijk altijd aan het voetballen. En die zei van, joh, ga je een keertje mee surfen? En ik had zoiets van, surfen in Nederland, waar heb je het nou over? Dat kan toch helemaal niet. Dus ik ging mee, nou, ergens eind september. En ja, zoals ik al zei, het was niet heel warm. En ik had eigenlijk niet echt een uitleg van hem gekregen van, joh, zo moet je opstaan. Dus, precies. Dus ik ging het water in zonder duidelijke uitleg. En toen dacht ik een beetje van, nou ja, ik weet niet zo goed wat ik hier aan het doen ben. En het is heel koud, dus ik ga wel weer lekker een balletje trappen. Maar uiteindelijk, toch een jaar later, of een half jaar later, toen het wat warmer weer was, ben ik nog een keertje meegegaan. En ja, dan toen heb ik het, ja, heb ik wel die succesbeleving gehad. Dus ben ik voor het eerst op een bord gekomen. Met wel wat duidelijkere uitleg. En ja, dat is wel een heel mooi gevoel of zo. En dat was wel iets waarnaar je dan een soort van blijft zoeken. Wat kan je proberen dat gevoel te omschrijven? Wat ontstaat er op het moment dat je het lukt om op die ja, golf eigenlijk te temmen? Ja, dat is gewoon een stukje adrenaline. En ja, dat voelt gewoon onwijs goed en fijn. En ja, dat snakt naar meer. Je hebt een aantal, ja, nou goed, uiteindelijk is dat ook onwijs goed gelukt. Want je hebt het bord nooit meer losgelaten, kan je zo zeggen. Je hebt een aantal jaren uiteindelijk aan de top gestaan van de surfwereld. Hoe kan je ons meenemen? Want op een gegeven moment kwam je dus eigenlijk achter van, nou, ik kan dit eigenlijk volgens mij wel een beetje. Kan ik het ook professioneel gaan doen? Ja, nou ja, professioneel is natuurlijk een groot woord. Maar ja, op een gegeven moment, kijk, je doet het aan het begin gewoon als hobby met vrienden. En die, dat wereldje is best wel klein, zeker in Nederland. Hè. Het is gewoon een best wel beginnende sport, om het zo maar te zeggen. En ja, omdat je gewoon lekker competitief bezig bent met wat vrienden die ook lekker aan het surfen zijn, ja, komt dat best wel in een versnelling. En dan ga je de eerste wedstrijdjes doen. Nou, dan kom je erachter van, hey, ik eindig al in de top 10, zeg maar wat. En zo ga je dat een beetje opbouwen. En begin je gewoon heel veel te surfen. Ja, het blijft uiteindelijk ook gewoon de 10.000 uren regel. Hè? Als je 10.000 uren ergens insteekt, dan word je er een expert in. Ja, zo is dat ook een beetje gegaan met dat golfsurfen. Ja. Dus ik heb er gewoon heel veel uren in gestoken. En uiteindelijk ja, wat wedstrijdjes gaan doen. En dan kom je er op een gegeven moment een beetje achter dat je bij de beste, hè, 10 zoiets van Nederland wordt. Ja. Nou, ik ben zo meteen benieuwd hoe zo'n training dan in zijn werk gaat daarvoor. Hoeveel uren achter elkaar je in het water überhaupt kan liggen. Als mensen zitten te luisteren, ze kunnen vragen aan jou stellen via 0800 of de app van Radio 1. Daar mag je dus je vragen stellen. 0800-1121. Heb je vragen over surfen aan surfer Erik Ringelberg? Stel ze. Voor 17:30 is het Radio 1 staat bij je aan. Het was Fleet Foxes op NPO Radio 1. Goedemorgen. Tot 18:00 is Erik Ringelberg mijn gast, professioneel surfer. Een eigenaar van de Dutch Surf Academy. Vandaag, precies een jaar geleden, liet de 5 professionele surfers het leven bij dat surfdrama aan de kust van Scheveningen. En tot 18:00 zoek ik samen met Erik uit hoe die wereld van het surfen in elkaar zit. Net voor de muziek spraken we al over dat surfdrama en leerde ik Erik al beter kennen. Maar Erik, we hadden het ook nog beval over hoe train je bijvoorbeeld voor die wedstrijden? Want kan je ons meenemen, hoe train jij daarvoor om toch te zorgen dat je aan de top blijft staan? Bij mij is dat wel grappig. Ik kan nou niet echt zeggen dat ik heel erg veel train. Ik surf gewoon heel veel. En dat is gewoon het water ingaan en veel plezier maken. Maar er zijn natuurlijk ook wel gasten die wat hoger op de ranglijst staan. Dus echt de top 3 van Nederland. Dat zijn wel gasten die ook daarnaast gewoon naar de sportschool gaan als er geen golven zijn. En heel veel oefeningen doen om fit te blijven. Want dat is een oefening die je in de sportschool bijvoorbeeld kan doen om toch ook bij te dragen aan het surfen? Ja, je zou bijvoorbeeld wat squats kunnen doen om je benen sterk te houden. Ja. Je zou paddlebewegingen om je armen sterk te houden. Nou, je gebruikt eigenlijk bijna al je spieren wel met surfen. Dus ik denk dat je genoeg kan doen in de sportschool om je lichaam gewoon fit te houden. En dat kan je uiteindelijk ook weer meenemen in het surfen. En wat is voor jou bijvoorbeeld het langste aantal uren dat je in het water hebt gelegen? Dat is een goede vraag. Ik zat daar nog aan te denken ook. Ik denk dat zo'n beetje zo 4,5 uur achter elkaar aan één stuk door, zeg maar, de max is. Maar ja, je hebt ook wel eens gewoon het golven dan zo goed zijn dat je dan nog een keer terug gaat. Een 2, 3 uur. Ik moet terug. Ja, precies. Ja. Dus tel het bij elkaar op, dan kom je toch al gauw tussen de 6 en 8 uur. Dus ik denk dat wel een beetje de max is. Ja, nou goed, naast natuurlijk die gerimpelde huid die je op een gegeven moment krijgt als je lang in het water zit, kan ik me ook voorstellen dat er enige verzuring in je spieren treedt, precies. En dat je misschien ook wel, het gaat ook om uithoudingsvermogen natuurlijk. Ja, zeker. Na een tijdje gaan je spieren echt wel verzuren. En je moet best wel wat uithoudingsvermogen hebben om dat vol te kunnen houden. Ja, dus daar train je ook buiten het water ook op? Je kan bijvoorbeeld zwemmen. Als je gewoon baantjes gaat trekken, dan word je daar best wel fit van. Dat helpt je ook echt wel om langer door te gaan in het water. Het is dus kortom echt topsport. Vooral als je het op het hoogste niveau natuurlijk wil uitvoeren. Zijn natuurlijk onder de recreanten is het wat minder. Wordt het denk je ook onderschat misschien door mensen die als eerste beginnen met surfen? Van hoeveel energie het ook kost voor je lichaam? Nou, het is wel grappig. Ik heb dan zelf een surfschool met een vriend. En wij bieden dan surflessen aan die duren twee uur, al met al. Nou, wat je gewoon vaak ziet is dat mensen aankomen en anderhalf uur later zijn ze helemaal kapot. En dan zeggen ze inderdaad van, zo, dit had ik echt wel onderschat. En ja, dan, wij vertellen het vaak ook wel bij ons. Dan zeggen we, ja, told you, het is heftig. Ja, en dan komen ze daarna wel terug? Ja, even 3 dagen uitrusten en dan zijn ze weer van de partij. Dan zijn ze toch al gevangen door de mooiheid van de sport. Precies. Want wat is, goed, je hebt samen met een vriend dus een surfschool in Schravenzande. Merk jij bijvoorbeeld nu door corona dat meer mensen zijn gaan surfen? Ja, dat is echt wel de corona wave, om het zo maar te noemen. Dubbel. Ja, ja. Want waarom denk je dat? Omdat mensen toch meer de buitenlucht opzoeken nu? Ja, dat... Het is gewoon een sport die relatief veilig gedaan kan worden. Ja, je kan gewoon, corona-wise zeg maar, je kan natuurlijk gewoon 1,5 meter bewaren. Je bent buiten. Het is een individuele sport. Dus ik denk dat alle individuele sporten die buiten zijn, gewoon onwijs in trek zijn. Ja. En golfsurfen is daar één van. En ja, je merkt gewoon dat er was al een stijging überhaupt gewoon in het dat er steeds meer golfsurfers kwamen. Maar ik denk dat je wel de laatste 2 jaar een veel grovere stijging hebt. En wat en geef dat je komt wat, door corona? Ja, en wat geven die mensen mee dan? Als eerste tip, zeg maar. Als ze het water binnen, ze komen te kloppen bij jullie bij de Dutch Surf Academy aan. Ze zeggen, nou, ik wil graag surfen. Wat is de eerste tip die je ze geeft? Ja, goede vraag. De eerste tip is, boek sowieso een les. Dat is 1 ding wat zeker is. Waarom? Omdat je dat gewoon echt wel 50 uur zelf aankloten scheelt, om het zomaar plat te zeggen. Dus dat is sowieso tip 1. Zoek een goede surfschool. Boek een paar lessen. Dat je gewoon goed de basis onder je knie hebt. En kijk daarna of je het leuk vindt. Nou, mocht je het echt leuk vinden, dan kan je eens zachtjes aan gaan kijken om wat materiaal te gaan huren bij surfscholen. En mocht je het dan na een half jaar nog steeds echt gek vinden, dan is het denk ik tijd om je eigen spullen aan te schaffen. Ja. Nou, interessant. Zometeen praten we verder ook over surfplekken, de cultuur ook eromheen, verenigingen waar je bijvoorbeeld kan aansluiten. Dat heb ik ook voor 1 jaar gedaan. Eerst even vragen van de luisteraars. Want jij kan je vraag stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Daarin wordt bijvoorbeeld door Edwin gevraagd. Hallo, wat is het wedstrijdelement bij surfen? Groetjes Edwin. Kan je dat vertellen? Ja, Edwin, heb je nog een half uurtje? Nee, je wordt beoordeeld op een aantal dingen. En dat is speed, power en flow, noemen ze dat. Dus speed is de snelheid waarmee je het doet. Power is de kracht waarmee je een trucje doet. En flow is hoe mooi je het zeg maar doet. Dus hoe vloeiender het eruit ziet. Elegantie. Elegantie, inderdaad. Dat woord zocht ik. Nou, hoe dat uiteindelijk eruit ziet. Het is een soort van piramidesysteem, afvalsysteem. Dus je begint... je zit in een eerste ronde met 4 andere personen. En uiteindelijk gaan er 2 door en vallen er 2 af. Nou, die worden dus beoordeeld op dat speed, power en flow. Heat die duurt, zo noemen we dat dan, een heat. Die duurt dan 30 minuutjes, 20 tot 30 minuten. En in die 30 minuten moet jij eigenlijk ervoor zorgen dat je 2 goede golven pakt. Want je 2 beste golven, die tellen. Het is een jury sport, dus er zit een jury aan de kant. Hm. En zij beoordelen je uiteindelijk met een cijfer van 1 tot 10. 10, dan doe je alles perfect. En een 1, dan schaam je jezelf waarschijnlijk, want dan ben je gelijk gevallen. Dus zo word je beoordeeld. En je 2 beste golven worden bij elkaar opgeteld. En uiteindelijk is dat jouw heat totaal. En zo ga je door naar de volgende ronde of val je af. Dus dat is uiteindelijk hoe een wedstrijd vormt. En mag je dan zelf uitziet. Bepalen wat je beste golven zijn? Nee, dat zou wel makkelijk zijn trouwens. Maar dat bepaalt uiteindelijk de jury. Hè? Die baseert dat op wat voor trucjes jij hebt gedaan op die golf. Ah, oké. Ja. Dus ja, je probeert zeg maar de mooiste golf eruit te vinden en daar zoveel mogelijk trucjes op te doen in een kritieke punt van de golf. En daar krijg je uiteindelijk word je door beloond met punten. Ja, en dat kan ik me voorstellen. Dat is natuurlijk ook heel zeeafhankelijk uiteindelijk, wat het weer en wat de golven zijn op zo'n moment. Wordt een wedstrijd dan ook weer stilgelegd omdat de golven bijvoorbeeld minder zijn? Ja, zeker. Nou ja, dat kan gewoon. Wat je bijvoorbeeld bij het Nederlands kampioenschap hebt, is dat je 4 wachtweekenden hebt. Dus dan zeggen ze, oké, heel de maand september, elk weekend staan we op standby. Dan kijken ze van tevoren, wat ik al eerder zei, met die apps kijken ze via surveyor.nl of Magic Seaweed. Dat zijn wat websites. En aan de hand daarvan maken ze een beslissing of de wedstrijd door kan gaan of niet. En je hebt ook wel eens nog op de dag zelf dat ze hem een uurtje stilleggen, omdat ze weten, nou, de golven worden daarna weer wat beter. Ja. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En allereerst natuurlijk aan die gast bij jou mijn diepe medeleven voor zijn verloren vrienden. Heel veel sterkte. Ik heb een jaar in Scheveningen gewoond. Ik heb in Scheveningen op mijn duimpje. Ik heb ook op de Noordzee gevaren. Nou, is mijn vraag, wordt bij de surfers ook de nautische dingen bekendbaar gemaakt met stromingen, onderstroming, bovenstroom. Onderstroming is gevaarlijk, want die trekt ineens in de zee en een bovenstroom, dan ga je naar de stroom toe. Yeah. En ik weet niet of dat dan waar is, hoor, of jullie daar ook les in hebben. Ja, dat zeg je uit de scheepvaart vooral, hè, de nautische stromen. Erik, wordt daar bij het surfen ook mee rekening gehouden? Nou ja, als je die eerste 2 lessen hebt bij een surfschool, of eerste 3 lessen, dan wordt er wel uitgelegd van hoe je stromingen kan herkennen, wat ze doen, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk leer je die zelf herkennen. En wij maken daar natuurlijk van de stromingen uiteindelijk ook wel eens gebruik. Dus dat je kijkt van, nou, waar stroomt het nou? Waar stroomt het nou niet? Oké, dan ga ik daar liggen. Of ik maak juist gebruik van die stroming. Dus wij maken er zeker gebruik van. Ja, hoe leer je zo'n zee kennen? Is dat echt? Zijn daar boeken over? Kan je daarover leren als surfer? Ja, dat is natuurlijk een stukje theorie. Maar uiteindelijk is dat ook een stuk ervaring. Ja. Wat je gewoon moet opdoen. Is dat ook bij beginnende surfers vaak waar ze nog wel moeite mee hebben? Ja, tuurlijk. Hè? Elke beginner. Kijk, elke sport die je begint, is dat denk ik moeilijk. En bij beginnende surfers is dat natuurlijk ook lastig om de zee perfect in te schatten. En daarom, wat wij vaak ook doen bijvoorbeeld, is mensen adviseren, hè, waar ze het water in moeten gaan bij een surfschool. Ja. En dat doen alle surfscholen in Nederland trouwens. Die adviseren gewoon mensen van, nou, kan het beste vandaag daar gaan, want... En dan leg je uit waarom, laat je het zien met een voorbeeld. En zo probeer je mensen een beetje op te leiden om het allemaal zelf te zien. Ja. Fred, je bent er nog, hè? Ja, ik ben er nog. Ik kijk wat naar tv in Amerika en zo, bij al die kussen en zo. Nou, ik vind het, je moet maar durven, bijvoorbeeld kitesurfen, dat je even lekker de lucht in wordt getrokken en zo. Nou, ik ze mogen jou niet bellen, hoor ik al. Ze moeten jou niet bellen. Nou, ik vind het helemaal niet erg, hoor. Nee, maar ik bedoel, om het zelf te doen. Heb je er zelf ooit... Jij zegt, ik heb lang op zee ook gewerkt. Luister, ik heb helemaal gevlogen. Dus ik zo bang ben ik nou ook weer niet uitgevallen. En ik klim rustig een boom in. Ik denk, tralali, tralala. Ik ben een vogeltje. Lief, dankjewel, Fred, dat je belde. Sterkte met deze gedenkwaardige dag. En ik zie het graag, daarom zeg ik ook, vooral op de golf en dan zo naar de kust toe. Dat is die bovenstroming. Ja. Nou, Fred, heb ik nog één vraag over jou, voor jou. Want jij zegt, ik woon... Kan je misschien je radio iets zachter zetten op de achtergrond? Nee, dat staat niet aan. Oh, nou, dan klink ik gewoon heel hard in je... Nee, in je, want dan kan je een akoestische terugkoppeling, gaat grillen, fluiten. Precies, precies dat. Ja, dat bedoel ik allemaal op. Jij woont op Scheveningen, zei jij al. Nee, ja, ik zal weer doorgaan naar Scheveningen terug, want ik zit nou in de polder. Ah, oké. Nee, maar kan je misschien iets vertellen over van wat er gebeurt met zo'n plek als Scheveningen, als er overlijdens zijn in dat water? Want Scheveningen is zee, zee is Scheveningen. Wat gebeurt er met zo'n plek als er daar 5 mensen het leven laten? Nou, ik dacht dat er een monument in Scheveningen was. Ja, maar leeft de hele gemeenschap dan mee? Ja, natuurlijk. Scheveningen, de parel van de Noordzee, hè? Dat weet je. En ik heb zelf een rondvaartboot, Noordzee rondvaart. En het is ongeveer waar de Veronica lag, die schepen, 35 ja. meter. En vooral op het Dremeiland destijds, daar stond en op de bodem lagen drie Britse oorlogsschepen. Ik wist nooit dat het daar. Nou, maar ja, dan zeg ik, Noordzee. Barst van de. Als die geen water zijn, nou je schrik je rot wat er allemaal aan troep op de bodem ligt. Ja, nou toch. Dankjewel Fred dat je even belde. We houden het even bij het surfen. Dankjewel, een fijne ochtend alvast in ieder geval. Volgende vraag, even in de Radio 1 app, daar kan je je vragen stellen. Surfer Martin, of Martin zegt surfen, ik kan er zelf niet surfen, maar ik snap wel de enige euforie eromheen. Toch nog even over dat schuim bijvoorbeeld, zegt hij. Was dat gevaar bekend? Is dat een bekend ding bij surfers? Nee, totaal niet. Nee, dat is, was ook nergens ter wereld zo geregistreerd als iets gevaarlijks. Nee. Dus dat wist niemand. In dat geval had het ook mij, iemand anders of wie dan ook kunnen overkomen. Want ja, je had gewoon geen idee. Nee. Esteban die vraagt, I did a bit of surfing in San Francisco. Voor de rest zou ik de app even vertalen voor de Nederlandse luisteraar. Hij zegt, ja, ik was eigenlijk meteen verliefd op dat gevoel van surfen. Ik ben verhuisd naar Nederland en vind het moeilijk om weer te gaan surfen hier in Nederland. Hij vraagt wat tips aan jou, Erik. Allereerst, ja, hoe kan je die koude watertemperatuur, hoe deal jij daarmee? Het is natuurlijk vooral de wintermaanden. De maanden, laten we zeggen, vanaf december tot maart, dat het, of tot april eigenlijk wel, dat het aan de koude kant is. Ja, dat is een kwestie van gewoon een goede wetsuit aanschaffen. Tegenwoordig is het neopreen zo goed dat je gewoon in de winter gerustig door kan surfen zonder dat je echt, echt koud bent. Dat is de stof. Ja, nee, ja. Sorry, dat is inderdaad gewoon een wetsuit, een pak. En uiteindelijk raad ik ook gewoon aan om eerst weer lekker in de zomer te gaan, om weer dat gevoel een beetje te krijgen. Dus dat is vanaf mei tot september, oktober. Dan is het gewoon een heerlijke temperatuur. Komt het water zelfs tegen de 22 graden soms aan. Dus dan kan je gewoon prima weer gaan. En dan uiteindelijk kan je het weer lekker opbouwen. Nou goed, er zijn natuurlijk landen in de wereld waar de golven veel hoger zijn dan hier in Nederland. En hij vraagt eigenlijk over welk boord gebruik ik dan het beste voor de wat lagere golven hier in Nederland? Nou, dus we zeggen altijd, hij was Engels toch? Ja. Volume is your friend. En wat we daarmee bedoelen is, hoe groter het wordt, hoe makkelijker het is om te surfen. En zeker als de golven wat kleiner zijn, wil je gewoon een best wel een groot bord hebben. Omdat het dan makkelijk is om golven te pakken. Ja. Dus volume is your friend. Mooie uitspraak. We gaan even naar muziek luisteren. Daarna een vraag van Piet, want die mist eigenlijk nog enig uitleg over hoe dat surfen uiteindelijk in zijn werk gaat. Blijf vooral luisteren. En je vragen stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit is Vanessa D'Amata. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Não há paz. Tudo que quer de mim. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to give me. It's é too pesado. Much. Não it's heavy. Tudo que there's quer no de peace. All reais. You want from me expectativa. Isn't real expectation. Vanessa D'Amata en Ben Harper. Op NPO Radio 1. Goedemorgen, nog een kleine 20 minuten hebben we het over surfen met surfer Erik Ringelberg. Erik, we hadden nog een vraag van Piet voor het nieuws. En hij vroeg ons eigenlijk af, nou vertel eens even, hoe gaat dat surfen überhaupt in zijn werk? Je hebt geen zeil, zegt hij, geen mast. Nee. Hoe lukt het toch om die zeep te temmen? Ja, je moet lange armen hebben. Kaart peddelen. Nee, dit is eigenlijk de meest traditionele vorm van het surfen. Als je kijkt naar kitesurfen en windsurfen, dat zijn sporten die hier eigenlijk uit voortgevloeid zijn. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Je hebt een bord, je hebt golven en je hebt jezelf. En eigenlijk door op het bord te liggen en snelheid, voorwaartse snelheid te maken door te peddelen, mm-hmm. kan je genoeg snelheid maken om op te staan. En kan je dus uiteindelijk gewoon een golf pakken. Dus ja, heel cru gaat het zo in zijn werk. Ja, en je wordt dus eigenlijk met boord en al door de kracht van de zee meegenomen die golf op. Ja, ja, zeker. En uiteindelijk lukt het dan, samen natuurlijk met de ergonomische rondingen van dat bord, om op dat bord te blijven staan en eigenlijk een soort van in die zee te snijden. Ja, nou ja, zo kan je het inderdaad heel mooi omschrijven. Ik heb even natuurlijk onderzoek gedaan en het is ergens in de Hawaii-omgeving ontstaan, heel veel jaren geleden, surfen. Jullie hebben ondertussen een klein hulpmiddel erbij gekregen. Dat is de fin aan de onderkant, waar je de bochten mee kan maken een beetje. Hè? Want eerst was dat er nog niet. Zijn ze ook bezig om daar, hoe zit die ontwikkeling? Is daar ontwikkeling achter of is op een gegeven moment gezegd, oké, surfen, dat is deze plank, dit board en daar doe je het mee? Of zijn ze ook bezig met hoe ze dat nog verder kunnen ontwikkelen om nog meer snelheid te maken en nog langer te blijven op de golf? Nou, er zijn sowieso elk jaar zijn er natuurlijk weer ontwikkelingen. Wat betreft finnen, wat betreft board, wat betreft het touw die eraan zit, je leash. Kijk, dat blijft natuurlijk allemaal in ontwikkeling. Ja, waar ze ook vooral nu mee bezig zijn is om het allemaal wat groener te maken. Dus dat het wat meer sustainable is. Mm. Dus kijk, uiteindelijk zijn vinnen vaak van plastic of zo. Maar ja, ze kunnen bijvoorbeeld ook van bamboe worden gemaakt of van gerecycled materiaal. Dus daar zie je ook vooral een grote opmars in om het allemaal nog groener te maken. Wat is een ontwikkeling van de... Nou, wat zeg jij nou, dit was echt in de afgelopen jaren was een belangrijke ontwikkeling in het verbeteren van die boards? Ja, dat is echt een goede vraag. Nou ja, ja. Sinds te moeilijk hoor. Nee, ja, wat een goede ontwikkeling is geweest, is denk ik ook in het proces om die dingen te maken, zijn er gewoon... vroeger werd dat allemaal met de hand gedaan. Dus dan was een shaper, zo noem je dat dan, iemand die surfboards maakt. Die was een x-aantal uren bezig om een bord uit een groot stuk piepschuim, dat noemen we dan foam, te snijden. Nou, tegenwoordig gaat dat al met de machine. Dus dan wordt het ook allemaal met iets accurater, om het zo maar te zeggen. En dan doet hij uiteindelijk zelf de afwerking met de hand. Hm. Dus ik denk dat dat een hele grote stap is geweest in het maken van het materiaal. Ja. Fieleke Bosman, die vraagt zich af, heeft ook met dat materiaal te maken. Goedemorgen, ik zie vaak dat het surfboard vastzit aan je enkel. Is dat niet zwaar? Doet dat geen zeer? Of train je bijvoorbeeld je enkels extra op kracht? Ja, ik train dagelijks mijn enkels op kracht. Nee, dat is gekheid. Nee. Ik was wel benieuwd, hoe doe je dat? Maar je doet het dus niet. Ja. Nee. Nee, je voelt daar eigenlijk niks van. Hm. En dat zit met een soort van klittenbandje. Zit dat om je enkel heen. En die lief zorgt er gewoon puur voor, als je van je bord afvalt, dat je bord in die straal van 2 meter bij je blijft. Ja, ja. En dan kan je dus gewoon weer je bord weer terugpakken. Vroeger hadden ze dat dus niet. Ik heb dat nooit meegemaakt hoor. Maar als we het echt hebben over vroeger, hadden ze dat dus nog niet. En als je dan viel, dan moest je gewoon soms zo'n kwartiertje, half uurtje terugbellen, zwemmen. Ja. Dus eigenlijk is dat stukje wat je aan je enkel hebt, is volgens mij je grootste vriend. Maar ondertussen misschien ook wel je grootste vijand. Want het kan er ook voor zorgen dat je het bord gewoon keihard tegen jezelf terugkrijgt. Over het algemeen gebeurt dat bijna niet zo heel veel, maar dat kan natuurlijk wel. Maar ze zijn van een bepaald materiaal dat ze zeg maar niet rekken en terugslaan. Oh ja. Het is geen elastiekje, zeg maar, gelukkig, die eraan zit. Nou, ben ik even benieuwd, hoe is die cultuur in de surfwereld? Hoe zou jij die omschrijven tussen alle surfers? Op zich, ik denk dat als ik het heb over de Nederlandse community, is dat best wel een hechte community. Maar dat is ook omdat het natuurlijk een relatief jonge sport is. Dus ons kent ons. Hè? Iedereen kent bijna iedereen. En natuurlijk de laatste jaren is die groei wel gigantisch geweest. Dus zie je ook wel dat de cultuur wat groter is. Maar ik denk dat je wel een soort van nog steeds wel een inner circle, om het maar even zo te noemen, hebt. En dat zijn gewoon een paar honderd, misschien een paar duizend mensen in Nederland die echt langer en fanatiek surfen. En dan is het vaak wel dat je die kent, of via ken je die, of wat dan ook. En dan heb je zo, ik heb ooit in Amsterdam een jaar bij een surfvereniging gezeten. En dan heb je zo je plekken in Nederland waar iedereen vaak naartoe trekt. Hè? De strandtenten die gewoon of van een surfer zijn, of de plekken. Hè? Zo, en daar ontmoet je elkaar dan. Mm-hmm. Klopt, zeker. Je hebt verschillende takken natuurlijk in het surfen. Wij hebben het nu over boardsurfen, maar je hebt windsurfen, kitesurfen, golfsurfen. Daar hebben we het over wakeboarden. Is dat ook dan elke community een aparte groep, of ben je wel samen surfer? Ik denk sowieso dat je allemaal... samen, je probeert iets... je doet een sport en je bent eigenlijk bezig met dezelfde kick en met dezelfde omstandigheden. Dus ik denk dat iedereen gewoon een surfer is. Onderling zijn er ook veel mensen die bijvoorbeeld golfsurfen en ook nog kitesurfen, hè, af en toe erbij, of andersom. Of die sporten die zijn best wel een beetje verweven. Hm. Alleen, ik denk wel dat elke sport heeft wel een andere community, omdat het ook een beetje net iets andere mensen trekt. Ja. Dus natuurlijk zit daar overlapping in. Maar ik denk dat over het algemeen dat er ook wel weer andere mensen per sport zijn. En we hebben het nog eigenlijk helemaal niet gehad over surfplekken, goede spots waar je kan surfen uiteindelijk. Ik wil zo meteen graag weten waar jij die vindt, al dan niet in de rest van de wereld. Mm-hmm. Hoe zit dat met die surfplekken? Kan je zomaar overal het water in, of zijn bepaalde plekken ook van een bepaalde groep surfers? Waar jij een beetje denk ik op doelt is localism. En dat zou voor veel luisteraars denk ik klinken als iets heel apart. Omdat localism, ik schrijf even mee. Ja, precies, schrijf hem op. ik denk dat veel luisteraars en waarschijnlijk jij dat niet echt verwacht. Maar surfers zijn best wel een soort van territoriumdieren, om het zo maar te noemen. En locals die proberen vaak hun eigen plekje een beetje te beschermen. Nou, in Nederland valt dat eigenlijk allemaal best wel mee. Ook omdat het nog wel een jonge sport is. Maar ook zelfs hier in Scheveningen kan het gewoon zijn dat je door een wat oudere server even op je plekje wordt gezet. En vaak gaat dat natuurlijk gewoon heel netjes met... kijk je even uit de volgende keer goed kijken voordat je die golf inpeddelt. Want je lacht mij nu in de weg, weet je wel. Dat zijn gewoon zo simpele dingen. Maar in het buitenland gaat dat nog vaak wel eens een stapje verder. Er zijn bijvoorbeeld stranden in Frankrijk. Ja, als ik daar aankom met mijn Nederlandse kenteken. En ik heb nog lekker een Nederlands muziekje op in de auto. En ik stap lachend de auto uit. En begin lekker luidruchtig Nederlands tegen mijn vrienden te praten. Nou, dan sta je al 3-0 achter. Dan kan het goed zijn dat, dat je terugkomt van je surfsessie. En je banden zijn lekker gestoken. Als je alleen al... Echt waar? Ja, echt waar. Als je alleen al bij het water aankomt en het water in mag. Nou, en zo zijn er nog wel een paar stapjes hoger. Ik denk ook plekken in, bijvoorbeeld in Hawaii of wat andere plekken in de wereld waar dat nog wel een stapje erger is. Mm. Waar je bijna niet eens, zonder dat je iemand kent die daar in die community zit, kan surfen. Dus dat is helemaal niet leuk eigenlijk. Nee, triest hè eigenlijk. Ja, nee, triest ja. Nee, ja, kijk, het is, het is een beetje dubbel. Ik begrijp het wel, omdat je wil gewoon je eigen plekje een soort van beschermen. En als daar een bus met 100 toeristen aankomt, die bijvoorbeeld nog niet heel goed de surfregels kent. En of eigenlijk de surfetiketten kent. En maar gewoon lekker doet en laat wat hij wil. Ja, dan ga je zelf waarschijnlijk ook 100 golven minder pakken. Dus uiteindelijk is het gewoon een stukje bescherming. Maar goed, je weet ook ondertussen allemaal als surfers hoe geweldig dat is om in dat water te liggen. En dan ontneem je eigenlijk andere mensen van die kans om dat ook op die mooie plek te kunnen ervaren. Vaak gaat dit wel over plekken ook waar de golven van een bepaald niveau zijn. Dat iedereen zomaar kan uitpaddelen. En als je daar dan het water in gaat, dan ben je eigenlijk misschien meer in gevaar voor de omgeving dan dat je... dan dat je echt de golven kan enjoyen, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou goed, en natuurlijk time is precious. Die golven zijn niet de hele dag goed. Dus er is vaak een moment op de dag dat ze het beste zijn. En dan wil iedereen ook het water in. Precies. Nou ja, en als je dan met 10 man ligt, dan pak je veel meer golven dan dat je met 100 met je 10 vrienden ligt en nog 100 toeristen bijvoorbeeld erbij. Dus daar vandaan komt die gedachte, denk ik, een beetje. En het is gewoon, maar hoe lukt het dan toch om die mensen een beetje... Ja, hoe kan je ze te vriend krijgen? Lukt dat? Ja, dat moet je een beetje... Ja, kijk, surfen draait heel erg veel om respect. Dus ook hierbij, dit is gewoon een stukje respect. Hè. Dat begint al met je enigszins nederig opstellen. Als je ergens aankomt... als je dan naar buiten peddelt, hè, dan groet je zeg maar alle lokale gasten en zorg je ervoor dat je niet direct op de beste plek gaat liggen. Nou, je geeft altijd de lokale gasten voorrang. Dus dat zijn allemaal een beetje surfetiketten, een beetje regeltjes. Contact maken in ieder geval. Ja, die je kan toepassen. En dan langzamerhand, als ze dan ook zien van deze gast die weet wel een beetje wat hij doet, dan kan je vaak wel een golfje meepakken. En dat ze een beetje aanvoelen. Hè. Soms zijn ze misschien ook... zie je dat de lokale gasten echt totaal niet op jou zitten te wachten. Nou, dan moet je ook gewoon lekker weggaan. Ja, dan ga je 400 meter verderop liggen en pak je daar lekker je golfjes. En laat je die gasten lekker een goede dag hebben. Inderdaad. Nou, we hebben nog een vraag van Elise. Elise, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Wat is jouw vraag? Nou, mijn vraag gaat eigenlijk nog niet eens zozeer om het surfen, maar eigenlijk een beetje mijn eigen ervaring. Mm-hmm. Ik ben als jong meisje, ik heb 2 zwemdiploma's, dus ik schat mij een redelijke zwemmer. En ik ben als jong meisje opgegroeid met de zee, want mijn ouders hadden een zomerhuisje in Breskens in Zeeland. En wij zaten 10 minuten van het strand af. En weet je wat het gekke is? Want ik zag altijd met bewondering zat ik naar mijn vader te kijken. Die lag daar heerlijk in de zee op zijn rug te dobberen. Mm-hmm. En als ik de zee inliep en op het moment dat ik tot aan mijn knieën in het water stond, bevroor ik. En wat zou je willen weten dan van Erik? Nou, ik heb het daar wel eens met diverse... En zelf, want het gebeurt me zelfs nu nog, hè. Ik ben nu 57. En het gebeurt me nu ook nog. En... ik heb het daar wel eens met mensen over gehad en niemand heeft daar een verklaring voor. En nou zat ik te denken van, gut. Misschien heb ik die verklaring. Ja, maar ik ben met de zee opgegroeid. Ja, ja, nou goed. Ja, misschien, Erik, kan je daar iets zinnigs over zeggen? Ja, nu ga ik misschien in één keer de psycholoog uithangen. Maar mag nou, nee, gelukkig. Als je een enig idee hebt... Nee, ja, misschien al die jaren nog steeds af. Ja, misschien nou, dat er een keer als kind iets is gebeurd. Hè, dat je een ervaring hebt gehad in de zee. Dat je inderdaad erin liep. En dat er toen net een wat hogere golf kwam die jou even heeft meegenomen. Of dat je net water in je mond kreeg of in je gezicht. En dat toch een bepaalde indruk op... Dat ook nog niet eens. Wat ik wel een keer gehad heb, en ik weet toen wel, want toen liep ik gewoon langs de kustlijn, weet je wel. Ja. Mm-hmm. En dat mijn vader mij toen wel zei van, meis, ga niet te ver, want er is een slechte stroming. En ik kan mij wel herinneren dat ik op een gegeven ogenblik daar liep. En dan lijkt het net, toen had ik wel ineens het gevoel van, lijkt alsof de grond ineens onder mijn voeten vandaan verdwijnt. Nou ja, misschien is dat het dan geweest, hè, dat momentje. Elise, ja, terwijl dat vlak langs de kustlijn was. Elise, dankjewel. Dat ik in een mui terecht was gekomen. Sorry? Nog niet eens zozeer dat ik in een mui terecht was gekomen. Dat is nog helemaal niet zo gevaarlijk, maar het was wel een gek gevoel. Nou, misschien is het was een heel raar gevoel, wat dat betreft, dat weet ik wel. Elise, dankjewel. Ja. Ik wil nog één vraag namelijk ook aan Erik vertellen voordat we naar het nieuws gaan. Fijne uitzending verder. Merci. Oké, ciao. Erik, nog even een laatste vraag aan jou. Even, kan je twee spots noemen in de wereld waar jij zegt van, nou, daar heb ik zo onwijs goed gesurfd? Nou, sowieso in Bali. Dat is gewoon, als surfer is dat altijd wel een ervaring om daarheen te gaan. Het is wel heel druk, hè? Veel mensen in het water, veel mensen die denken hetzelfde. Maar het is toch wel gaaf als je daar een hele mooie golf kan pakken. Ja. Op een van die mooie plekken daar. Daar heb je echt langs de kust heel veel vette plekken. En voor de rest, ja, wat ik ook altijd wel heel vet vind, is Hossegor. En dat is wat dichterbij dan Bali. En dat is in Frankrijk, Zuidwest-Frankrijk. Ja. En daar heb je wel gewoon stranden waar je echt onwijs mooie golven hebt. En met een beetje geluk, als je 's ochtends vroeg opstaat, hè, net als vandaag, 4:30 de wekker, dan kan je zelfs nog wel een half uurtje misschien alleen in het water liggen. Als de Fransen een beetje lui zijn. Dus dan kan je echt wel... Dat het fijn is, ja. Ja, dan kan je echt wel hele mooie groefjes pakken. Oké, Erik, dank je wel dat je alle vragen over surfen wilde behandelen. Sterkte vandaag met deze dag van herdenking ook. Naar aanleiding van het surfdrama wat een jaar geleden in Scheveningen heeft plaatsgevonden. Dank je wel. Goede dag toegewenst in ieder geval. Tune je nou net op dit moment in. Je kan het hele gesprek met Erik Ringelberg, oprichter van de Dutch Surf Academy, terugluisteren. Ook in de Gaan podcast, bijvoorbeeld op Spotify. En dank je wel nogmaals, Erik. En alvast een fijne dag. Dank je wel. Ciao. Ciao. Bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at inside, USA. Ventura County line, inside, USA. Santa Cruz and Trent, Australia's Caribbean, inside, USA. All over Manhattan, inside, USA. And down Bohemian Way, inside, everybody's gone surfing USA. Raad wel wie dit zijn, denk ik. The Beach Boys en Surfing USA hoorde je. Tot zover gaan voor deze ochtend. Allebei de uren zijn lekker terug te luisteren in de Radio 1-app. Morgen is Mai voorbij hier tussen 4 en 6. Ik wens je alvast een fijne 11 mei. Hier nu het NOS Radio 1-journaal. Tot snel. NPO Radio 1. 6 uur.